Book 2 77 77 77 ابدا الاسباب 3 uzasadnić coś 3 uzasadnić coś 3 لماذا انت لا تاكل التورتة Dlaczego nie je pan, pani, tortu? Dlaczego nie je pan, pani, tortu? يجب أن أنقص وزني. Muszę schudnąć. Muszę schudnąć. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Nie jem, bo muszę schudnąć. Nie jem, bo muszę schudnąć. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Dlaczego nie pije pan, pani, piwa? Dlaczego nie pije pan, pani, piwa? ما زال علي أن أسافر. Muszę jeszcze prowadzić. Muszę jeszcze prowadzić. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Nie piję, bo muszę jeszcze prowadzić. Nie piję, bo muszę jeszcze prowadzić. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Dlaczego nie pijesz tej kawy? Dlaczego nie pijesz tej kawy? هي باردة. Jest zimna. Jest zimna. لا أشربها. لأنها باردة. Nie piję jej, ponieważ jest zimna. Nie piję jej, ponieważ jest zimna. لماذا لا تشرب الشاي؟ Dlaczego nie pijesz tej herbaty? Dlaczego nie pijesz tej herbaty? ما عندي سكر. Nie mam cukru. Nie mam cukru. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Nie piję jej, bo nie mam cukru. Nie piję jej, bo nie mam cukru. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Dlaczego nie je pan, pani tej zupy? Dlaczego nie je pan, pani tej zupy? لم أطلبها. Nie zamawiałem, zamawiałam jej. Nie zamawiałem, zamawiałam jej. لا أشربها لأني لم أطلبها. Nie jem, bo jej nie zamawiałem, zamawiałam. Nie jem, bo jej nie zamawiałem, zamawiałam. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Dlaczego nie je pan, pani, tego mięsa? Dlaczego nie je pan, pani, tego mięsa? Ana nabati. Jestem wegetarianinem, wegetarianką. Jestem wegetarianinem, wegetarianką. La akuluhu, lianni nabati. Nie jem go, bo jestem wegetarianinem, wegetarianką. Nie jem go, bo jestem wegetarianinem, wegetarianką.